ارب خرب آپ شمار کر لیں شمار نہیں کر سکتے. اس وقت سے نوع انسانی کی مصلحت کی خاطر اللہ نے ان کو پہلے پیدا کیا. اللہ جانتا ہے ازل سے کہ نوع انسانی کی مصلحت ان پر موقوف ہے, ان کو پہلے پیدا کیا. اللہ کی بارگاہ کے یہ فرشتے جو ہیں ان کے بہت سے کام ہیں. خدا تعالی جس کام اور ڈیوٹی پر ان کو لگاتا ہے وہ برابر اس کو انجام دیتے ہیں. ان کا یہ بھی کام ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو شائستہ بنایا ہے, اپنے نفس کو مہذب کیا ہے, یعنی شائستہ بنایا ہے اور لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں, ان کے حق میں وہ دعائیں کرتے ہیں. اور جو لوگ جنہوں نے اپنے نفس کو شائستہ نہیں بنایا بلکہ بدتہذیب ہیں, وہ عقیدہ بھی صحیح نہیں ہے, عمل و اخلاق بھی صحیح نہیں ہے اور فساد اور بگاڑ کرتے ہیں, ان کے حق میں وہ فرشتے لانت بھیجتے رہتے ہیں. یہ ان کا کام ہے. جن کے حق میں دعا کرتے ہیں ان فرشتوں کی دعا کا اثر ان انسانوں پر ظاہر ہوتا ہے اور اس کی برکات ان پر نازل ہوتی ہیں اور ایسے انسانوں کو ترقی ملتی ہے, جزائے عمل میں بہتری ہوتی ہے. اور جن کے حق میں وہ بد دعا کرتے ہیں یا لعنت بھیجتے ہیں ان کے اوپر ایک تو ان کی ذات میں حسرت اور افسوس پیدا ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جزائے عمل کے اعتبار سے ان کے حالات برے ہوتے ہیں. یہ ان فرشتوں کا کام ہے. تو بے اعتبار جماعت کے ان کو ملائے اعلیٰ کہا جاتا ہے, بے اعتبار مجلس کے ان کو ندی اعلیٰ کہتے ہیں, ندی اعلیٰ بلند مجلس کے لوگ, اور بے اعتبار رفاقت کے اس کو رفیق اعلیٰ کہتے ہیں. اور اس میں جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات کے وقت دعا کی تھی, اللہ ہمارا رفیق الاعلیٰ, اے اللہ رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے مجھے, اے رفیق اعلیٰ. بے اعتبار رفاقت کے وہ فرشتوں کی بلند ترین جماعت ہے. اور شاہ صاحب فرماتے ہیں اس میں تین قسم کی ہستیاں ہوتی ہیں. پہلے درجے کی جماعت فرشتوں کی, یہ بہت ہی ان کا مادہ تخلیق بسیط ہوتا ہے, بہت لطیف ہوتا ہے. اللہ نے ان کو ایسے مادے سے پیدا کیا تھا جیسا کہ اس آگ کا ذکر آتا ہے قرآن, کہ موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ پر گئے وہاں تو درخت پر آگ جلتی ہوئی نظر آتی تھی, لیکن وہ آگ ایسی تھی جو درخت کو جلاتی نہیں تھی. آگ تو جلا کر خاک کر دیتی ہے, وہ جلاتی نہیں تھی, البتہ روشن کرتی تھی, جتنے پتے اور روشن ہوتے تھے. اس آگ کا آپ تصور کر لیں کہ کتنی لطیف آگ تھی. وہ تو حجاب ناری تھا یا حجاب نوری تھا, حجاب ہو نار و اب نور جیسا مسلم کی روایت میں آتا ہے. تو اس لطیف آگ جیسے مادے سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. ان کا مادہ اتنا لطیف ہے اور ان کے اندر روحیں پاک ڈالی ہیں, ان کے لطیف اجسام ہیں. خدا نے بڑی طاقت اور قوت ان کو عطا فرمائی ہے اور جس طرح اللہ چاہتا ہے وہ کام کرتے ہیں. اور خدا تعالی کی تجلی اعظم کی طرف ہر وقت ان کی توجہ لگی رہتی ہے. وہ خدا کی جو تجلی اعظم پڑتی ہے نا, اس پر ہر وقت ان کی توجہ رہتی ہے, ہر وقت ادھر مصروف ہوتے ہیں. اور دوسرے درجے کی جماعت وہ ہوتی ہے کہ جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے عالم مثال کے لطیف عناصر سے, وہ بھی بڑے لطیف ہوتے ہیں. مادی جان نے عالم مثال کے لطیف مادے سے ان کو پیدا کیا ہے, یہ دوسری جماعت ہے, یہ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اور تیسرا فرماتے ہیں افاضل العالمین, انسانوں میں سے جو فضیلت والی ہستیاں ہوتی ہیں مثلا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یا کاملین, وہ ان کی ارواح بھی جب یہ مادی جسم کو چھوڑتے ہیں تو رفیق اعلیٰ میں وہ بھی پہنچ جاتے ہیں وہاں. جس مقام میں یہ ہوتے ہیں اس کو حضیرت القدس کہا جاتا، اور اس مقام میں اللہ تعالی کی قضاء و قدر کا فیصلہ نازل ہوتا، اور یہ کہ یہ جو ملائکہ ہیں کسی نہ کسی طرح مخلوق کے درمیان یہ سفارت کا کام دیتے ہیں، یہ واسطہ ہیں خدا تعالی کے درمیان اور کائنات کے درمیان، ان کے ذریعے خدا تعالی کائنات تک پیغام پہنچاتا ہے، یا جو کچھ بھی راحت ہو یا تکلیف ہو ان کے واسطے سے پہنچاتا ہے. اس کے بالمقابل ملائے سافل ہوتے ہیں، یہ گویا کہ جو اعلی درجے کی جماعتیں، یہ تو بہت بلند حضیرت القدس میں، اس سے نیچے ملائے سافل کہلاتا ہے، یعنی ملائے سافل وہ بھی بہت سے طبقات ہیں، کوئی تو قبر اور برزخ میں متعین ہوتے ہیں، اور کوئی زمین پر، کوئی فضا میں، کوئی سمندروں پر، کوئی انسانوں کے اجسام کے اندر متعین ہیں، وہ ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں، کسی کو حفاظت کے لیے، کسی کو لکھنے پر، کسی کو کسی کام پر خدا تعالیٰ نے مقرر کیا، وہ اپنے اپنی ڈیوٹیاں انجام دیتے ہیں. یہ ملائے سافل، ان کا درجہ کم تر ہوتا ہے ان ملائے اعلیٰ کی جماعتوں سے، کیونکہ وہ جو ہوتے ہیں بلند تر ہوتے ہیں، اور وہ جس مقام میں ہوتے ہیں اس کو حضیرت القدس کہا جاتا ہے، بزرگان دین کی اصطلاح میں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ، پاک مقام، پاک مقام ہی اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ آپس میں مل کر ان کی روشنی اور چمک اکٹھی ہو جاتی ہے، جیسے بہت سے بلب ایک جگہ جل رہے ہیں، ان کی روشنی اکٹھی ہوتی ہے، یہ روشنی بڑی دور تک پھیلتی ہے. جس مقام تک یہ روشنی پھیلتی ہے اس کو علیین کا مقام کہا جاتا. تو یہ ملائے اعلیٰ سے کے متعلق فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے مجھے تو علم نہیں تھا ملائے اعلیٰ کس بات میں وہ تکرار کر رہے تھے. یہ تکرار کے بارے میں دو تفسیریں مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ تکرار یہ آگے جو آ رہا ہے آدم کی تخلیق کا سلسلہ، اس کے بارے میں بھی ملائکہ کی گفتگو موجود ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن حدیث کے اندر یہ تکرار کی ایک تشریح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمائی، وہ اس طرح، یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، مسند احمد میں ہے، اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے، یہ مختلف الفاظ سے منقول ہے، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے کہا میں نے اپنے استاد بخاری سے پوچھا اس حدیث کے بارے میں، انہوں نے کہا یہ صحیح حدیث ہے. اور یہ دو واقعات ہیں، ایک واقعہ بیداری کا ہے، اس حدیث کے بارے میں مفسرین محدثین کہتے ہیں وہ ضعیف ہے، اور ایک یہ واقعہ خواب کا ہے، جو خواب کے اندر آپ کو بات دکھلائی گئی، یہ حدیث صحیح ہے، اس کے بارے میں بخاری نے صحت کا حکم لگایا ہے، اور ترمذی صاحب کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے. اب ملائے اعلیٰ کی تھوڑی سی تشریح اس حدیث کے اندر جس طرح بیان کی گئی ہے، وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے عظیم المرتبت صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر سے تشریف لائے، صبح کی نماز پڑھنی تھی لیکن کچھ دیر سے تشریف لائے صبح کی نماز کے لیے، یہاں تک کہ ہمیں خطرہ لائق ہو گیا کہ کہیں سورج ہی نہ نکل آئے، تو آپ جلدی سے تشریف لائے اور اقامت کہی گئی، ہم نے نماز پڑھی، حضور نے ہلکی سی نماز پڑھائی، کیونکہ وقت بہت مؤخر ہو چکا تھا تو ہلکی سی نماز پڑھائی، زیادہ لمبی قرات نہیں کی. جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا کما انتم، جس طرح تم اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہو اسی طرح بیٹھے رہو، اٹھنا نہیں ہے کسی نے. پھر حضور متوجہ ہوئے ہماری طرف، جیسا کہ نماز سلام پھیرنے کے بعد متوجہ ہوتے تھے اکثر، کبھی دائیں طرف سے، کبھی بائیں طرف سے، پیچھے متوجہ ہوتے تھے. حضور متوجہ ہوئے ہماری طرف، اور آپ نے یہ بات فرمائی انی قمت من اللیل فصلیت ما قدر لی، میں رات کو کھڑا ہوا، بیدار ہوا، پھر رات کو میں نے نماز پڑھی جتنی نماز مقدر تھی میرے لیے، فناست فی صلاتی، نماز کے اندر ہی مجھ پر اونگ سی طاری ہو گئی، جیسا نیند طاری ہوتی ہے، نماز پڑھ رہا تھا نماز کے اندر نیند طاری ہو گئی، ایسی نیند طاری ہوئی کہ پھر بوجھل ہو گیا میں، یعنی نیند گہری ہو گئی، جب بعض اوقات ہلکی ہوتی ہے بعض اوقات گہری ہو گئی، تو میں نے اسی حالت کے اندر اپنے پروردگار کو دیکھا بہت ہی بہترین صورت کے اندر، یہ خواب ہے کہ نیند کے اندر دیکھ رہے ہیں، پروردگار کو دیکھا بہترین صورت کے اندر، تو پروردگار نے فرمایا یا محمد اتدری فیما یختصم الملا العلا، آپ جانتے ہیں کہ یہ ملا اعلی کس بات میں تکرار کر رہے ہیں، تو میں نے عرض کیا میں تو نہیں جانتا یا رب اے پروردگار، اللہ نے تین مرتبہ یہ فرمایا اے محمد تم جانتے ہو کہ ملا اعلی کس بات میں تکرار، میں نے تینوں دفعہ یہی عرض کیا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کس بات میں تکرار کر رہے ہیں، فرائته وضع کفه بین کتفیہ، مجھے ایسا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے کندھے کے درمیان رکھا، جیسا پیچھے اس طرح دست قدرت رکھا، یہاں تک کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، دل میں محسوس کی، تو جب وہ دست قدرت پروردگار نے میرے اس کندھے کے اوپر رکھا اور اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے اور دل کے اندر محسوس کی، فتح جلد علی کل رشن، ہر چیز مجھے روشن نظر آنے لگی اور میں نے پہچان لیا، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اے محمد یہ بتلاؤ یہ ملا اعلی کس بات میں تکرار کر رہے ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ فل کفارات، پروردگار یہ کفاروں کے بارے میں تکرار کر رہے ہیں، کفارے کے بارے میں، کفارات کے بارے میں، فرمایا کفارات کیا ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ کفارات یہ ہیں نقل الاقنام الی الجماعات، پاؤں کو نقل کرنا اور اٹھا کر لے جانا اور جماعت کے اندر جا کر شریک ہونا، یہ کفارہ ہے، یہ پاؤں کا اٹھنا، ہر ہر پاؤں کا اٹھنا یہ کفارہ بنتا ہے غلطیوں کا اور درجات کی بلندی کا، اور مساجد میں بیٹھنا نماز کے بعد، نماز پڑھ کر بیٹھنا، ذکر اذکار میں مصروف ہونا یہ کفارہ ہے، وہ اسباب الوضوء، تکلیف برداشت کر کے وضو کو کامل بنانا، گرمی سردی کی تکلیف مشقت کو برداشت کر کے وضو کو کامل بنانا، یہ ہیں کفارات، یہ ہر چیز ان میں سے کوتاہیوں اور غلطیوں کا کفارہ بنتی ہے، پھر پروردگار نے فرمایا درجات کیا ہے، جو میں نے عرض کیا اطعام الطعام، محتاجوں کو کھانا کھلانا، یہ درجے کی چیز ہے، یہ درجات ہیں جس سے انسانوں کے مراتب اور درجے بلند ہوتے ہیں، اطعام الطعام محتاجوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا، ولین الکلام نرمی سے بات کرنی، والصلاۃ والناس نیام نماز اس وقت پڑھنی جب لوگ سوئے ہوئے، یہ قیام اللیل کے بارے میں لوگ نیند میں سوئے ہیں صبح اٹھ کر نماز پڑھنی، یہ ہے درجے کی بات، یہ تو ہوئی یہ بات، اس کے اندر پھر اللہ نے فرمایا سل، دعا کریں آپ مانگیں، تو حضور نے یہ دعا مانگی اس موقع پر، اللہ معنی اصل و کفیل الخیرات و ترک المنکرات حب المساکین ون تغفر علی و ترحمنی ویزا رتا بقومن فتنتن بقومن فتوفنی غیر مفتون و اصل کا حب کا و حب من یحب کا و حب عمل یقربنی الی حب کا، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں نیکیوں کے کرنے کی توفیق اور منکرات کو چھوڑنے کی توفیق، اور مساکین کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق، اور یہ کہ تو مجھ کو معاف کر دے کوتاہیاں اور مجھ پر رحم فرمائے، اور جب کسی قوم کے بارے میں تو فتنے اور آزمائش کا ارادہ کرے تو مجھ کو ایسی حالت میں اٹھا لے کہ میں فتنے سے پاک ہوں، فتنے میں مبتلا نہ ہوں، اور پروردگار میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں کہ تیری محبت نصیب ہو اور اس کی محبت نصیب ہو جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور ایسے عمل کی میں محبت طلب کرتا ہوں جو تیری محبت کی طرف مجھے قریب کر دے، ایسا عمل جو تیری محبت کی طرف قریب کر دے۔ یہ بات ہو گئی، یہ واقعہ یہاں تک ختم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد اتنا فرمایا انا حق الفضل سوہا، یہ بات صحیح اور برحق ہے، اس واسطے اس کو لوگوں کو سیکھو اور سکھلاؤ۔ یہ ملائے اعلی کی تشریح اور تفصیل حضور نے بیان فرمائی کہ جب ان کے تکرار کے بارے میں پوچھا گیا تو پہلے لا علمی کا اظہار کیا آپ نے، پھر اللہ نے خاص مہربانی فرمائی اور دست قدرت آپ کے کندھے پر رکھا، ہر چیز روشن ہو گئی۔ یہ تجلی ہے، تجلی اللہ کی صفت ہوتی ہے، یاد کہ یہ وہی بات ہے، گئے برتار میں اعلی نشین، گئے بر پائے پشت خود نبین۔ یہ جو یعقوب علیہ السلام کے واقعہ، تو 250 میل سے تو خوشبو آ گئی، تو انہوں نے کہا جب یہ قریب جو ہے ایک میل کے فاصلے پر کنویں میں پڑے ہوئے تھے کچھ پتہ نہ چلا، تو انہوں نے کہا کہ ہماری حالت تو یہ ہے، کبھی تو ہم اونچی محل پر ہوتے ہیں ساری چیزیں نظر آتی ہیں، اور کبھی اپنے پاؤں کے اوپر بھی نظر نہیں آتا کہ بچھو ہے یا سانپ ہے یا کیا، مطلب یہ وہی چیز ہے، جب تجلی واقعہ ہوئی تو ہر چیز روشن ہوگی۔ اس سے علم غیب نہیں ہوتا، علم غیب تو ہر وقت جو حاضر ہو جب چاہے کس چیز کو معلوم کر لے، دریافت کر لے، وہ تو اللہ کا خاصا، خدا نے تجلی فرمائی ہر چیز روشن ہوگی، یا وہ بات ہٹ گئی تو پھر وہی بات، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلم میں آتا ہے کہ ایک موقع پر فرمایا سلونی، پوچھو مجھ سے جب تک میں اس جگہ میں کھڑا ہوں، جو بات پوچھو گے اس کا جواب دوں گا۔ وہ قید لگی ہوئی ہے کہ اس وقت تو جلی نازل ہو رہی ہے زبردست، اس سے ہر چیز روشن نظر آ رہی ہے، جو بھی سوال کریں، ما دمت فی مقامی ہذا، جب تک میں کھڑا ہوں بڑے جوش کی حالت میں۔ چنانچہ دو آدمی نے سوال کیا، حضور نے جواب دیا، پھر حضرت عمر آگے بڑھ گئے اور رضیت باللہ ربن والی دعا پڑی کہ جوش ہے کہیں اور ایسی بات نہ ہو جائے، کوئی اور کوئی سوال الٹا سیدھا کر دے، کوئی اور خدا کا غضب اور قہر نہ نازل ہو جائے، تو حضور پھر خاموش ہو گئے، چہرہ مبارک سرخ تھا اور جوش کی حالت میں تھے۔ اور یہ خواب کا واقعہ، خواب کے اندر اس طرح بات پیش ہے جس میں ملائے اعلی یہ جھگڑا نہیں کرتے، تکرار آپس کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ یقیناً ہوتی ہیں، اسی کو تکرار اور مباحث، اپنے اپنے کام میں، جیسا کہ شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جھگڑے والی بات نہیں ہے، لیکن آپس میں اپنے سلسلے کی بات کا وہ ذکر کرتے ہیں، اور اسی تکرار کو خصومت سے اور مخاصمت سے ذکر کیا گیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ملائے اعلی کے متعلق فرمایا، اور یہ جتنی باتیں بھی یہاں تک بیان ہو چکی ہیں اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے آپ کو سمجھائی یہ بات، اس لیے یہ رسالت کا بیان ہے، ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، مجھ کو تو وحی کے ذریعے بات سمجھائی گئی، نہ میں نے کتابیں پڑھی نہ کسی سے سیکھا، جو کچھ اللہ نے وحی کے ذریعے سکھلایا وہی میں بات تم کو بتلاتا ہوں، یہی میری نبوت اور رسالت کی حقانیت کی دلیل ہے، اور میں نہ خدا ہوں، جیسا کہ مشرک لوگ الوہیت کا اعتقاد رکھتے ہیں، کوئی بیٹے اور دوسرا اعتقاد رکھتے ہیں فرشتوں کے بارے میں الگ، کوئی حاجت روا اور مشکل کشا ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں، اور کوئی علم کی صفت میں خدا کے ساتھ شریک کرتے ہیں، کوئی قدرت تامہ کے اندر شریک کرتے ہیں، یہ تمام کے تمام غلط ہیں۔ میں تو ان انما انا نذیر مبین، میں تو ڈر سنانے والا ہوں کھول کر، وہی کے ذریعے جو بات اللہ تعالیٰ مجھ کو بتلاتا ہے، میں برائی کے انجام سے لوگوں کو واضح طور پر خبردار کرتا ہوں اور آگاہ کرتا ہوں کہ ان چیزوں کا نتیجہ برا ہوگا اگر ان کو اختیار کرو گے برائی، میں نذیر مبین ہوں. اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتو ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین وسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین قال فاخرج منها فانك رجیم وان علیک لعنتی الى یوم الدین قال رب فانظرنی الى یوم یبعثون قال فانك من المنظرین الى یوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین قال فالحق والحق اقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعین. اذ قال ربك، جب فرمایا تیرے پروردگار نے فرشتوں سے، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان مٹی سے، جب میں اس کو برابر کر دوں اور پھونک ڈالوں اس کے اندر اپنی طرف سے روح، پس گر پڑو تم اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، پس سجدہ کیا فرشتوں نے سب کے سب نے، مگر ابلیس نے تکبر کیا اور تھا وہ کفر کرنے والوں میں سے. فرمایا اس نے، اے ابلیس، کس چیز نے روکا تجھ کو سجدہ کرنے سے اس کے سامنے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو بڑے درجے والوں میں ہے؟ اس نے کہا، میں بہتر ہوں اس سے، تو نے مجھ کو پیدا کیا آگ سے اور اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے. فرمایا، نکل جاؤ یہاں سے، بے شک تم مردود ہو، اور تجھ پر لعنت ہے میری انصاف کے دن تک. کہا اس ابلیس نے، میرے پروردگار، پس مولد دے مجھ کو اس دن تک جس میں یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا، بے شک تو مہلت دیے ہوئے میں سے ہے ایک معلوم وقت کے دن تک. کہا ابلیس نے، بس تیری عزت کی قسم ہے، میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا سب کو، ہاں مگر جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان میں سے. فرمایا اس نے، بس ٹھیک بات ہے، اور ٹھیک بات ہی میں کہتا ہوں کہ میں ضرور بھروں گا جہنم کو تجھ سے اور ان میں سے کہ جنہوں نے تیری پیروی کی ان میں سے سب کے سب سے. نبوت اور رسالت کا ذکر پہلی آیت میں، اور پھر ملائک اعلی کا ذکر بھی اسی رسالت کے سلسلے میں. اللہ تعالی نے فرمایا، میں ڈر سنانے والا ہوں، اللہ کے سوا جو واحد القہار ہے، اور آسمان اور زمین اور تمام درمیانی مخلوق کا پروردگار ہے جو عزیز اور غفار ہے، اس کے سوائے کوئی الہ نہیں. اور پھر توحید، رسالت اور نزول قرآن کے بارے میں ایک بڑی عظیم خبر ہے جس سے تم اعراض کرتے ہو. مجھ کو تو علم نہیں تھا ملائک اعلی کے تکرار کا، جبکہ وہ آپس میں تکرار کر رہے تھے. میری طرف تو اللہ تعالیٰ نے وہی سے یہ بات نازل فرمائی ہے، اور میں تو کھول کر ڈر سنانے والا. اور ملائک اعلی کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی تشریح فرمائی، اس حدیث کا ذکر ہوا تھا. آگے یہ جو ہے اذ قال ربک، شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک تکرار تھی فرشتوں کی جو بیان فرمایا. ملائکہ اعلی کا تکرار اور بحث و مباحثے میں ایک یہ بات بھی ہے، اور یہ تخلیق آدم سے پہلے کی بات ہے کہ جب اللہ تعالی نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا تھا اور فرشتوں نے یہ بات کی تھی، اور اس چیز کا ذکر قرآن میں بہت سی جگہوں میں ہے، مختلف صورتوں کے اندر ہے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ اس بات کو اپنے دھیان میں لاؤ جبکہ فرمایا تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہ میں مٹی سے ایک انسان کو پیدا کرنے والا، یہ اللہ تعالی نے فرشتوں کے سامنے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا. اور یہ کہ جس وقت میں اس کو ٹھیک ٹھاک بنا دوں، سویت ہوں، برابر کر لوں، یعنی اس کا جسم اور اس کے اعضاء، گوشت پوست اور تمام چیزوں کو اپنے اپنے محل اور مقام میں رکھ دوں اور ٹھیک ٹھاک بنا دوں، اس کی ظاہری اور باطنی قوتیں اس کے اندر رکھ دوں، اور پھر اپنی جانب سے روح بھی پھونک ڈالوں اس کے اندر، نفخت فیہ من روحی، کیونکہ روح تو جسم کا تو جو ڈھانچہ ہوتا ہے وہ مادیت سے تیار ہوتا ہے، لیکن روح قدر عالم بالا کی طرف سے آتی ہے. تو اس لیے فرمایا اپنی جانب سے میں جب اس کے اندر روح پھونک ڈالوں، یہ چوتھے مہینے کے اندر جب چار چلے انسان کی تخلیق کے ابتدائی دور پر گزر جاتے ہیں اور اللہ تعالی کی جانب سے روح الہی اور روح انسانی اس کے اندر ڈال دی جاتی ہے، اور اس کا جو نسمہ ہے روح حیوانی جو ابتدا سے اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ مکمل طور پر جب تیار ہوتا ہے تو اس کے اندر ہی اس روح کو لا کر ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر وہ جو صفات ہیں کمال کی وہ اس کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں. تو فرمایا جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک بنا دوں اور اس کے اندر اپنی جانب سے روح کو پھونک ڈالوں، تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. یہ اللہ تعالی نے فرمایا آدم کی برتری اور ان کا شرف اور فضیلت فرشتوں کے مقابلے میں اللہ تعالی نے اس طرح ظاہر فرمایا. چنانچہ ایسا ہی ہوا، آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار کیا گیا اور جسم مبارک ان کا تیار کیا گیا، مٹی اور گارے سے تمام روئے زمین سے مٹی لی گئی، اور پھر اس کے اندر روح ڈالی گئی، اور جب وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ سجدہ کریں. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ کفر کرنے والوں میں سے تھا. تو فرشتوں کو جو حکم ہوا تھا، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب اعلی مخلوق کو حکم ہو تو ادنا اس کے ماتحت ہوتی ہے. جب فرشتوں کو حکم ہوا تو جنات وغیرہ اور یہ دوسری جو مخلوق تھی ان کو تو بطریق اولا حکم تھا، اس واسطے ان سب کو سجدہ کرنا چاہیے تھا. لیکن قرآن میں صراحت معلوم ہوتی ہے، دوسری جگہ اللہ تعالی کا ارشاد مبارک ہے کہ ابلیس کو بھی حکم ہوا تھا سجدہ کرنے کا، کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے صاف لفظوں میں دوسری آیت کے اندر کہ اے ابلیس میں نے تم کو جب حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا تم نے کیوں نہ سجدہ کیا؟ معلوم ہوا کہ فرشتوں کی طرح ابلیس کو بھی حکم تھا کہ وہ بھی سجدہ کرے، اور ابلیس تو جنات میں سے تھا، کان من الجن، لیکن فرشتوں کے اندر رہتے ہوئے لاکھوں سال تک فرشتوں کے اندر رہا یہ، اور پھر اس کی اصلی سرشت جو ہے وہ سامنے آئی، تو ابلیس نے سجدہ نہ کیا، پھر اللہ کی طرف سے یہ بات پرس ہوئی. یہاں تو آیت میں تصریح ہے کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کو یہ حکم نہیں تھا، بلکہ ملائے سافل کے فرشتوں کو حکم تھا یہ سجدے کا. تو فرشتوں کی تو سات طبقات بن جاتے ہیں، تو یہ ملائے سافل کے تمام فرشتوں کو حکم تھا، اور یہ جنات جو تھے یہ انہیں کے اندر ملے ہوئے تھے. وہ اس طرح فرماتے ہیں، ممکن ہے ایسا ہو، یا ممکن ہے کہ سب کو حکم دیا گیا ہو، ملائے اعلیٰ اور ملائے سافل سب کو. بظاہر تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ تمام فرشتے اس کے اندر داخل ہیں، اور ابلیس کو الگ مستقل حکم تھا، جس نے اس حکم کی تعمیل نہ کی، اس نے تکبر کیا اور وہ کفر کرنے والوں میں تھا. تو اللہ نے بات پرس کی، فرمایا اے ابلیس، ابلیس اس کا لقب ہے، بلس کمانے مایوس ہونا، خدا کی رحمت سے مایوس ہے، ایسا ملعون ہے، ابلیس تم کو کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے اس کے سامنے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ خلقت بیدیہ، یہ دونوں ہاتھ جو ہیں اس سے کیا مراد؟ بعض تو کہتے ہیں مجازی طور پر مراد ہے، یعنی قدرت اور قوت کا ہاتھ، بعض تو اس طرح اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ انسان میں دونوں قسم کی چیزیں چونکہ موجود ہیں، مادیت بھی ہے اس کے جسم میں، اور وہ لطیف و چیز بھی موجود ہے، اور دونوں چیزیں اللہ نے اپنی قدرت تامہ سے پیدا کی ہیں. مادیت جو ہے تمام مادی عناصر جتنے بھی ہیں، اور مادی جان کے تمام عناصر یہ بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور روح جو ہے عالم بالا کی جانب سے آتی ہے وہ بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے. اس لیے دو ہاتھ بہی مانا کر کے کہا گیا کہ دونوں قسم کی چیزیں انسان کی تخلیق میں شریک ہیں، مادیت والی بھی اور روحانیت والی بھی. بعض یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہاتھ کا ذکر ہے دوسری جگہ موجود ہے، یہودی کہتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں، وہ ہم کو اب نہیں دیتا، وہ بخیل ہو گیا والعیاذ باللہ. اللہ نے فرمایا یہ بکواس کرتے ہیں، ملعون ہیں، اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہیں. بل یداہ مبسوطتان ينفق كيف يشاء، جس طرح چاہے وہ خرچ کرتا ہے، جس کو چاہے دیتا ہے، جس سے چاہے روک دیتا ہے. وہاں بھی دونوں ہاتھوں کا ذکر ہے. تو سلف کا مسلک تو اس بارے میں یہ ہے کہ یہ ہاتھ یا پنڈلی یا چہرہ یا عرش پر مستوی ہونا، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی صفات میں داخل ہیں. ہاتھ بھی اللہ کی صفت ہے، جیسا کہ پنڈلی، جیسا کہ چہرہ، یہ سب اللہ تعالی کی صفات میں شمار ہوتی ہیں، اور رداء اور ازار بھی صفات میں شمار ہوتے ہیں. یہ قدم کا ذکر بھی آتا ہے جو دوزخ میں ڈالنے کا، جس کا بیان حدیث میں آتا ہے، یہ سب اللہ تعالی کی صفات. کشف ساق بھی، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی، یہ اللہ کی صفات ہیں. تو سلف کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر بھی ایمان رکھنا چاہیے، خدا کی ذات بھی بے مثل ہو بے مثال ہے، اور اللہ کی صفات بھی بے مثل ہیں. جس طرح ذات بے مثل ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی بے مثل ہیں. لیسا کمثلی شے، ذات اور صفات دونوں پر اس کا اطلاق ہوگا. ذات بھی بے مثل ہے، اس کی صفات بھی بے مثل ہے، اور یہ ہاتھ اس کی صفات ہیں، یہ اللہ کی صفات. اب ہاتھ ایسا ہاتھ تو نہیں جیسا انسانوں کا ہوتا ہے، یہ مادی ہاتھ، یہ تو اگر ایسا تصور رکھا جائے گا یہ تو کفر بن جائے گا، پھر خدا کے لیے تو جسم ثابت ہو جائے گا اور جہت ثابت ہو جائے گی. وہ جہت اور جسم اور مادیت سے بہت ورا الورا پاک اور مبرہ ہے، اسی لیے یہ سبحان کا لفظ ہر وقت ہم تسبیح میں پڑھتے ہیں، پاک ہے خدا کی ذات مادیت سے، نقص سے، عیب سے، جسم سے، جسمانیات سے، تمام چیزوں سے پاک ہے. وہ انسان عقل سے اس کو نہیں سوچ سکتا، نہ وہ عقل میں آ سکتا ہے، نہ وہم میں، نہ خیال میں، خدا کی ذات مبرہ اور منزہ ہے. تو الغرض کہ یہ ہاتھ اس کی صفات، تو یہ اعتقاد رکھنا چاہیے جیسا اس کی شان کے ساتھ لائق ہیں وہی ہاتھ مراد ہیں، ایسے ہاتھ نہیں جیسا مخلوق کے ہاتھ ہوتے ہیں، انسانوں کے، جانوروں کے یا دوسری چیزوں، یہ ہاتھ مراد نہیں، ایسے ہاتھوں سے مبارک. اسی لیے بعض روایتوں میں یہ ہے کہ کلتا یدر رحمان یمین، خدا کے تو دونوں ہاتھ دائیں، یہ بائیں ہاتھ، دائیں اور بایاں کہنے میں بھی نقص آتا. بائیں ہاتھ کا تصور کرتے ہیں ہم، اس سے استنجا پاک کرتے ہیں، نجاست کو دور کرتے ہیں، تو اگر اس قسم کی نسبت ہوگی یہ تو عیب ہوگا اور کفر والی بات بن جائے گی. اسی لیے خدا کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، یمین یمین، یہ بات سمجھانے کے لیے کہی گئی ہے. مراد ہے یہ اللہ تعالی کی صفات، میں نے اس کو اپنے قدرت تامہ اور حکمت بالغہ اور کمال قوت سے جس ہستی کو میں نے پیدا کیا تھا، تو نے اس کے سامنے سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو نے تکبر کیا، اکڑ اور غرور دکھایا، یا تو واقعی اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے کہ میں تو اونچے درجے والا ہوں؟ تو ابلیس نے کہا کہ ایسا ہی ہے، انا خیر منو، میں تو اس سے بہتر ہوں، میری تخلیق تو نے آگ سے کی ہے اور اس کی تخلیق مٹی سے کی ہے. کجا آگ، آگ بلند چیز ہے، لطیف چیز ہے، اور مٹی بہت کثیف ہے، تو میں اس کے سامنے کیسے جھک سکتا تھا؟ یہ تھا ابلیس کا غرور اور تکبر. تکبر اور غرور اور حسد کی بنا پر اس نے یہ انکار کیا اور اپنے آپ کو اونچا خیال کیا، اور آدم علیہ السلام کو مٹی کا خیال کرتے ہوئے اس نے حقارت کی نگاہ سے دیکھا. وہ تو کفر کرنے والوں میں سے تھا، اللہ نے فرمایا، اور اس کی لاکھوں سال کی عبادت بالکل رائے گان اور بیکار تھی فرشتوں کے اندر. اس کا تسبیح تکبیر بھی کرنا اور سب عبادت کرنی سب بیکار گئی، کیونکہ وہ کفر کرنے والوں میں ثابت ہوا. اس نے غرور اور تکبر کیا، اپنے آپ کو بہتر خیال کیا، حالانکہ حقیقت کے اندر بھی مٹی آگ سے فاضل ہی ہے، بہتر ہی ہے. آگ کے اندر خفت، چھچورا پن اور تیش ہے، مٹی کے اندر عجز و انکسار، وقار ہے. مٹی زیادہ بہتر ہے، یعنی مٹی زیادہ بہتر ہے، لیکن وہ اس کی تیزی اور تیش کی بنا پر اس کو بہتر خیال کرنے لگا. یہ ابلیس کی رائے، حقیقت میں مٹی ہی بہتر ہے. اور حضرت مجدد صاحب الفسانی رحمت اللہ علیہ وہ تو فرماتے ہیں کہ خاک اور مٹی کے اندر جو کمال اللہ نے رکھا ہے وہ تو فرشتوں میں بھی نہیں ہے. اسی لیے خدا تعالی کی ذاتی جو تجلیات ہیں وہ صرف انسانوں کے لیے، فرشتوں پر خدا کی صفاتی تجلیات ہی پڑتی ہیں. ذاتی تجلیات سے صرف خاکی انسان ہی مستفید ہوتے ہیں. اللہ نے اس خاک کے اندر اتنا کمال رکھا ہے، لیکن ابلیس وہ دھوکے میں پڑا ہوا، اور اس کی ظاہری حیت یا اس کی چمک اور روشنی پر مفتون ہو کر اس نے یہ کہا کہ میں تو اس بلند چیز سے پیدا ہوا، یہ گھٹیا چیز پامال ہوتی ہے پاؤں کے نیچے. بشار ابن برد ایک شاعر تھا، دوسری صدی میں تھا، یہ مجوسی تھا، بظاہر مسلمان ہو گیا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ تھا اسی طرح مجوسی، صحیح مسلمان نہیں ہوا. تو اس نے ابلیس کی رائے کو صحیح کہتے ہوئے ایک مزاحیہ انداز میں اشعار کہے ہیں، ابلیس افضل من نبیکم آدم فتبینوا یا معشر الاشرار، ابلیس تمہارے باپ آدم سے زیادہ بہتر ہے، او اشرار کے گروہ. النار انصره آدم تینۃ وتین لا یسمو سمو النار، ابلیس کا عنصر اور ایلیمنٹ تو ہے آگ، اور آدم جو ہے وہ خاک سے، اور خاک بلا آگ کی طرح کیسے بلند ہو سکتی. الارض مظلمت والنار مشرکت والنار معبودت مزکانت النار، آگ چمکدار ہے، مٹی تاریک ہے، اور آگ تو معبود ہی ہے جب سے ہے، اس لیے مجوسی آگ کی پوجا کرتے، پرستش کرتے، 24 گھنٹے اس کو آتشکدے میں جلاتے رہتے ہیں، اس کی تعظیم بجا لاتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. تو یہی ابلیس کی رائے کو اس نے بہتر کہا، حالانکہ یہ واقعہ کے بالکل خلاف ہے. آپ کے اندر چمک تو ہے، تیش تو ہے، اور اچھلنے کا مادہ تو ہے، لیکن سکون نہیں ہے، وقار نہیں ہے، یعنی اور توازن نہیں ہے، انکسار نہیں ہے. یہ تمام صفات چھچورے پن سے کہیں بہت ہی فائق ہیں جو خاک کے اندر خدا تعالی نے رکھے. تو جب ابلیس نے یہ کہا تو اللہ نے فرمایا فخرج منہا، نکل جاؤ یہاں سے. فرشتوں کے ساتھ وہ بھی وہاں جہاں فرشتے رہتے تھے، جنت میں بھی اس کا آنا جانا تھا. تو انکا رجیم، تم مردود ہو، رجم مانے پھینکے ہوئے، مارے ہوئے، اور تجھ پر میری لعنت اور پھٹکار ہے انصاف کے دن تک. تو ابلیس مولت چاہتا تھا، اس نے کہا ہے پروردگار مجھ کو مولت دے دے اس دن تک جس دن اٹھائے جائیں گے. فرمایا تجھ کو مولت دی ہوئی ہے لیکن وقت معلوم تک، وقت معلوم کے دن تک. وقت معلوم سے مراد یہ ہے کہ وہ فنا کے دن تک، کیونکہ باس بعد میں ہوگا، وہ بعد میں بھی وقت چاہتا تھا، وہ نہیں ملا. وقت معلوم سے مراد وہ دنیا جب فنا ہوگی، یہ فنا کا جو بگل بجے گا، سور پھونکا جائے گا، اس وقت تک ابلیس کو مہلت دے دی گئی. اور یوم الدین تک لعنت ہے، پھر کیا ہوگا؟ اس وقت تک لعنت تو برستی رہے گی، اور اس کے بعد عملی طور پر پھر سزا ملے گی، کیونکہ دوسری جگہ موجود ہے ابلیس جہنم میں ہوگا، اور اس کے پجاری بھی وہاں جب اس کے ارد گرد اکٹھے ہو کر اس سے پوچھیں گے تو وہ ان کو کہہ دے گا کہ تم اپنے ذمہ دار ہو، میں نے تم کو جبرن تو نہیں کہا تھا کہ تم میری بات مانو، میں نے تو وسوسہ ڈالا تھا، نیک لوگوں کی بات کو تم نے نہ مانا، اس پہ یقین نہ آیا، میری بات پہ یقین آیا تم کو. اپنے اپنے اب کرو.